Aflofarmina przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Boli mnie gardło. Mamo, zerkniesz? Czerwone. Babcia da ci Lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept Med Gardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Jak gardełko? Już nie boli. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Polski Radioprogram Trzeci, środa, 20 września, jest 10. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Prawo i Sprawiedliwość rusza z nową kampanią informacyjną. Zamierza rozdać 10 milionów ulotek. 9 osób, w tym 6 dzieci, trafiło do szpitali po pożarze kamienicy w Jegłowniku w Warmińsko-Mazurskiem. Łotwa wyśle dodatkową broń Ukrainie. Rusza nowa kampania informacyjna PiSu. Działacze tej partii i wolontariusze chcą rozdać Polakom 10 milionów ulotek. Premier Mateusz Morawiecki podkreśla znaczenie osobistych spotkań z wyborcami. Ten bezpośredni kontakt jest absolutnie kluczowy. Będziemy w tysiącach miejscowości z naszymi wolontariuszami, tymi młodymi tutaj, którzy są ze mną i dzisiaj ruszają w trasę, ale także ze wszystkimi, od najmłodszych do najstarszych. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Zdaniem Radosława Fogla z PiSu przymusowa relokacja migrantów jest narzucaniem rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa państwom Unii Europejskiej. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia dodał, że traktaty nie upoważniają Komisji Europejskiej do tego typu działań i Polska zdecydowanie sprzeciwia się takiej polityce migracyjnej. Szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych dodał, że Europa stoi w obliczu wielkiego kryzysu migracyjnego, czego przykładem jest sytuacja na Lampedusie, gdzie tylko w ostatnich dniach dotarły tysiące migrantów. Jeżeli w końcu nie zmienimy filozofii działania, jeżeli nie zmienimy polityki, przestaniemy składać takie propozycje, które są zachętą dla przemytników ludzi, bo jeżeli mówimy, ktokolwiek przyjedzie, będzie relokowany w głąb Europy, no to jest przecież folder reklamowy dla tych, którzy biorą ostatnie pieniądze od ludzi, którzy chcą się do Europy przedostać, bo mówią, no proszę bardzo, no tylko dojeżdżasz do Europy i już się tam tobą zajmą. My musimy zmienić politykę, rozwiązywać problemy tam na miejscu i uszczelnić granice Europy. Anna Maria Żukowska z Lewicy mówiła w radiowej Jedynce, że jeśli jej ugrupowanie wygra wybory, to przekona Unię Europejską, że Polska nie musi brać udziału w relokacji migrantów, ponieważ przyjęła uchodźców z Ukrainy. Ja naprawdę uważam, że to jest dosyć łatwo, tylko to trzeba skutecznie przekonać Unię Europejską, że my nic nie musimy płacić, dlatego że my naprawdę już po prostu ten obowiązek moralno-humanitarno-polityczny opiekowania się uchodźcami mamy z naddatkiem wypełniony. Wczoraj rząd przyjął uchwałę, w której wyraża sprzeciw wobec nielegalnej migracji. 9 osób, w tym 6 dzieci, trafiło do szpitali w Elblągu, Malborku i Gdańsku po pożarze budynku mieszkalnego w Jegłowniku w gminie Gronowo-Elbląskie. Ogień pojawił się około 3 w nocy. Gdy strażacy dojechali na miejsce, paliły się dach i poddasze budynku, mówi Krzysztof Karolkiewicz ze straży w Elblągu. Poszkodowanych zostało 9 osób, 8 zostało odwiezionych do szpitala karetkami, 1 zostało zabrane przez lotnicze pogotowie ratunkowe. W tej chwili trwa dogaszanie, przeszukiwanie jeszcze pomieszczeń. Jeszcze przed przyjazdem strażaków doszło do dramatycznej sytuacji, relacjonuje rzecznik warmińsko-mazurskiej Straży Pożarnej Grzegorz Różański. Kobieta zdecydowała się razem z dziećmi wyskoczyć z ostatniej kondygnacji okna, co uratowało im życie. Ich stan jest poważny, mają urazy związane z upadkiem z wysokości oraz poparzenia. Budynek miał dwie kondygnacje i poddasze. W ciągu ostatniej doby Rosjanie zabili na Ukrainie co najmniej 8 cywilów. Ostrzeliwują i bombardują tereny przyfrontowe. Według chersońskiej administracji obwodowej zeszłej doby Rosjanie wystrzelili na ten południowy obwód 589 pocisków. Atakowali za pomocą moździerzy, artylerii, wieloprowadnicowych wyrzutni grad, czołgów i lotnictwa. Uderzyli w budynki mieszkalne, ale też szkoły i przychodnie. Obwód charkowski na północnym wschodzie kraju rosyjska armia ostrzeliwała także za pomocą artylerii. Na Kupiańsk wypuściła kierowaną bombę lotniczą, która zabiła 6 cywilów. Do podobnych ostrzałów dochodziło też w obwodzie donieckim. Ogółem na przyfrontowych terytoriach oprócz 8 ofiar śmiertelnych rany odniosło też 9 cywilów. W nocy Rosjanie za pomocą dronów atakowali także tereny w głębi kraju. Rosyjskie bezzałogowce Szahid spadły na rafinerię w Krzemieńczuku. Paweł Buszko, Polskie Radio. Łotwa wyśle Ukrainie dodatkową broń, zapowiada w mediach społecznościowych nowy minister obrony tego kraju. Wczoraj w amerykańskiej bazie Ramstein w Niemczech spotkała się grupa kontaktowa do spraw obrony Ukrainy. W Niemczech Andris Spruc spotkał się z szefem ukraińskiego resortu obrony Rustemem Umierowem. Łotysze zapowiedzieli, że w skład dodatkowego wsparcia wojskowego dla Kijowa wejdą moździerze, systemy obrony przeciwlotniczej, a także amunicja dużego kalibru. Ponadto łotewski minister oświadczył, że Ryga w dalszym ciągu wspiera Ukrainę w dążeniu do członkostwa w NATO i planuje przeprowadzić szkolenia dla ukraińskich żołnierzy. Jak napisał w mediach społecznościowych Andris Spruc, Ukraina musi wygrać i wygra. Tymczasem łotewskie media zwracają uwagę, że od początku rosyjskiej agresji na Ukrainie władze w Rydze przeznaczyły wsparcie wojskowe w wysokości ponad 1% PKB Łotwy. Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ponownie mamy czyste niebo nad Polską, no przynajmniej nad większością kraju. Lekkie zachmurzenie tylko na północy. Ono może z czasem wzrastać do dużego. Nad morzem możliwe słabe opady deszczu. No i początkowo gdzieniegdzie mgła, ale to już chyba za nami. Słońce wykonało swoją robotę i w tej chwili po mgłach nie ma już ani śladu. Od 20 stopni na północy kraju, nad morzem oczywiście najchłodniej, około 23 w centrum, do 26 na ziemi lubuskiej. Wróciliśmy do ustalonego porządku rzeczy, czyli do letniej aury. Sześć minut po godzinie 10:00. Anna Regulska za konsoletą. Stanisław Pyrzyna przy naszym redakcyjnym telefonie. Dwie dwójki, reszta trójki. Zapraszam Państwa do kontaktu. Przed mikrofonem Witold Lazar. To jest Trójka przed południem, czyli trójkowe pasmo popularno-naukowe. Druga odsłona naszego dzisiejszego spotkania, czyli ponownie dzień dobry Państwu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No tak, razem być nam ze sobą. Bez siebie nie jest to lżej. Sceny niezliczone, gdy sił mi brak, śnie o słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych. Trudno tak razem być nam ze sobą. Bez siebie nie jest lżej, lecz trzeba nam, trzeba dbać o tę miłość. Nie wolno stracić się. Starego romansu, łzy niczym kołdra na moim nagim ciele. Smak kawy cię budzi, a minuty wciąż płyną. Myśli ciążą bardziej niż wczorajsze wino. Zasłonięte okna, cieniste podwórza, tych cichych dramatów, sceny niezliczone. Gdy sił mi brak, śnie od słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych. Nam nie wolno stracić jej. Bye. była Histeria i zespół Def Leppard. Bez histerii, ale niemniej jednak wieść gruchnęła. Sztuczna inteligencja rozwiązała zagadkę słynnego obrazu. Chodzi o Debres i Tondo. To jest znany obraz przedstawiający Maryję i małego Jezusa. Okrągłe dzieło umieszczone w kwadratowej pozłacanej ramie jest bliźniaczo podobne do obrazu Rafaela, Madonna Sykstyńska. Ten z kolei można oglądać w galerii obrazów starych mistrzów w Dreźnie. Przez lata myślano, że to okrągłe dzieło jest jedynie kopią dzieła wielkiego twórcy, jednak nazwiska autora nigdy nie udało się potwierdzić. No i z pomocą przyszła oczywiście sztuczna inteligencja, która miała określić, czy Rafael Santi jest autorem Debres i Tondo, czy dzieło jest kopią pędzla innego artysty. Wyniki były jednoznaczne. Sztuczna inteligencja ogłosiła, twarze na Debres i Tondo i Madonnie Sykstyńskiej są identyczne i musiały wyjść spod tego samego pędzla. Sztuczna inteligencja ustaliła, że Madonny są podobne w 97%, a Jezus w 86%. No ale nie wszyscy to kupili. Nie wszyscy znawcy zwłaszcza. Do akcji weszła druga sztuczna inteligencja i ona kompletnie podważyła analizę tej pierwszej. No i ta druga analiza AI ma być wiarygodna w 85%. No i tu rodzi się pytanie, której sztucznej inteligencji wierzyć? Jedna mówi prawdę, druga kłamie. Spróbujemy Państwu chociaż przybliżyć właściwą odpowiedź na to pytanie za chwilę. Nikt mnie nie uprzedzał, nie ostrzegał jak będzie i nikt nie podał przyczyny. Nikt nie powiedział słowa, lecz będzie wystawiono mnie pod drzwi. Tobie niczego nie doradzę, nie znajdę podpowiedzi. Mogę na drogę poklepać cię w ramię. Popatrz do góry i leci. Tylko raz powiedz tak, a zacznie się początek. Sam sobie dajesz znak, wybierasz drogi proste. Zabawniej i ładniej. Miałam wiedzieć, którą wybrać stronę. Mówili, skoczysz i nie utoniesz. Będziesz wiedział, gdzie góra, gdzie dół. Poczujesz, jak równo dzielić na pół. Od razu zrozumiesz, że lepszy to niekoniecznie i nie zawsze ten silniejszy. I że uciekać przez czym oznacza dać, złapać się pierwszy. A wszystko co wiem do dzisiaj, że na początku i na końcu jest cisza. Tylko raz powiedz tak, a zacznie się. mi było dodać tobie i bywa, że mam miłości za mało, by jeszcze kogoś kochać się udało. Czasami nie mam tyle siły w sobie, by można jej było dodać tobie i bywa, że mam miłości za mało, by jeszcze kogoś kochać się udało. Jabłoni. Trójka przed południem, 21,5 minuty po godzinie 10. Proszę Państwa, nowe technologie, sztuczna inteligencja, no dają wiele możliwości, ale jest to również pole do wielu oszustw. Systemy sztucznej inteligencji można jednak sprawdzić, a służą do tego detektory. W jaki sposób sprawdzić sztuczną inteligencję? Zbadała Monika Suszek. Jesteśmy dopiero na początku drogi tworzenia programów mających weryfikować to, co sztuczna inteligencja nam przekazuje, mówi dr Igor Protasowicki, ekspert do spraw nowych technologii i cyberbezpieczeństwa z Uniwersytetu WSB Merito w Warszawie. My się tak naprawdę dopiero uczymy tworzenia z jednej strony modeli językowych, z drugiej strony różnych innych modeli służących do takiego kreatywnego podchodzenia do rzeczywistości. Musimy pamiętać o tym, że sztuczna inteligencja działa tu i teraz w sposób odtwórczy. To znaczy czerpie wiedzę z bazy danych gromadzonych przez jakiś czas. Następnie może te informacje przetwarzać na podstawie algorytmu stworzonego przez jej autora, no i przedstawiać wynik swej pracy jako coś nowego. Nierzadko bywa tak, że sztuczna inteligencja rozmija się z prawdą, dodaje ekspert do spraw bezpieczeństwa danych Tomasz Izydorczyk. Faktycznie jest tak, że te czaty my to odbieramy jako zmyślanie, ale my też tak działamy. Jako ludzie, jak czegoś nie wiemy, to udajemy, że coś wiemy, zaczynamy szukać pewne słowa, pewne zdania, pewne rzeczy, żeby pasowało do narracji, którą chcemy powiedzieć. To zmyślanie to jest tak naprawdę rachunek prawdopodobieństwa, czyli algorytm szacuje prawdopodobieństwo połączenia pewnego zestawu słów na bazie całej wiedzy, którą posiadł. I teraz, jeżeli on nie znajduje pewnych wzorców, które się nauczył, próbuje tworzyć coś i z tego czasami wychodzą pokraczne rzeczy, że faktycznie my wtedy odbieramy tą treść, którą dany algorytm wyrzucił jako zmyślanie. Jeżeli mamy wolny internet i każdy może napisać wszystko i algorytm się na tej bazie uczy, to załóżmy, że na przykład może się nauczyć na milionach wpisu, miliona osób o tym, że Ziemia jest płaska. To taki algorytm oparty na takiej wolnej wiedzy może powiedzieć, tak, Ziemia jest płaska, ponieważ on się tego nauczył na podstawie miliona wpisów, miliona osób. To właśnie budzi niepokój, bo odróżnienie dziś na przykład sfabrykowanego zdjęcia przez algorytmy czy tekstu napisanego przez bota staje się coraz trudniejsze. Człowiek do walki ze zjawiskiem niekontrolowanego rozpowszechniania treści generowanych przez boty musi więc angażować kolejną sztuczną inteligencję, bo sam nie jest w stanie już odróżnić prawdy od fałszu. Ale i to nie zawsze pomaga. Na pewnym etapie rozwoju stworzymy model językowy, które będzie służył do tworzenia modeli językowych i rozwijania istniejącego kodu, doskonalenia go. No i sztuczna inteligencja będzie się uczyć, jak nas oszukiwać i będzie cały czas ten krok przed nami. To jest sytuacja przypominająca walkę z cyberprzestępcami, czyli ktoś tworzy szkodliwe oprogramowanie, szuka luk w istniejących systemach i uczy się je wykorzystywać i w momencie, kiedy ta luka zostanie wykorzystana, jak już zacznie program infekować komputery czy innego rodzaju systemy komputerowe, no to my się dowiadujemy, że taka luka w ogóle była, że dało się zainfekować i jakie ewentualnie są skutki. Trudno jest zapobiegać, natomiast jak już coś funkcjonuje, to można to wykryć.

Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Jak widzimy naszą przyszłość? Rodzina, fajna praca, własne mieszkanie. To nasz plan na życie. I mamy konto mieszkaniowe w PKO Banku Polskim, na którym systematycznie oszczędzamy na nasze pierwsze mieszkanie. Działamy sprytnie i z pomysłem. Otwórz konto mieszkaniowe z promocyjnym oprocentowaniem 5,35% w skali roku. Promocja trwa do 31 grudnia 2023 roku. Konto mieszkaniowe jest rachunkiem płatniczym. Więcej o koncie, oprocentowaniu obowiązującym po zakończeniu promocji oraz regulamin promocji na pkobp.pl i w oddziałach banku. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Trwa szalona środa w LOT, czyli okazja na bilet w niższej cenie. Wejdź na lot.com i sprawdź nasze oferty do Paryża, Oslo, Kairu i wielu innych miejsc. Najlepsze oferty na lot.com. Sprawdź. Ważne, z kim podróżujesz. Polskie linie lotnicze LOT. Teraz w Carrefourze akcja antyinflacja. Ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Aż 46% taniej. Oferta ważna do 20 września. Cena przed obniżką 9,25. Żegnamy reklamy. 10.30 właśnie minęła. Trójkowy serwis kulturalny i Justyna Grabasz. W Muzeum Literatury w Warszawie otwarto wystawę Rymkiewicz Encyklopedia. To pierwsza tak obszerna prezentacja dorobku zmarłego przed rokiem poety. Minister kultury Piotr Gliński podczas wernisażu podkreślił, że Jarosław Marek Rymkiewicz był polskim skarbem narodowym. Rymkiewicz był gigantem. Był gigantem bardzo potrzebnym Polsce. Był przecież nie tylko poetą, pisarzem, krytykiem literackim, ale był przede wszystkim autorytetem. Był niebywale interesującym czy fascynującym filozofem codzienności, życia publicznego, życia narodowego. No i był niesamowitym przewodnikiem po współczesności dla nas wszystkich. Kuratorka wystawy Izabela Michalska wyjaśniła natomiast, że twórcy ekspozycji oddali głos samemu Rymkiewiczowi. Znajdą Państwo tutaj fragmenty z jego wypowiedzi. Oddaliśmy głos bohaterowi. To on sam o sobie opowiada. Jest bardzo dużo czytania i bardzo dużo znajdą Państwo poezji. Można sobie złożyć własny tomik poezji, ponieważ przygotowaliśmy dla Państwa wiersze. Struktura wystawy opiera się na strukturze encyklopedii, czyli nawiązuje wprost do sposobu, w jaki Rymkiewicz opisywał życie i twórczość wielkich romantyków. Na ekspozycję trafiło wiele cytatów, wierszy i nagrań, a także rękopisy poety, przedmioty osobiste oraz eksponaty ze zbiorów Muzeum Literatury. Wystawa jest także pierwszym wydarzeniem związanym z festiwalem rymkiewiczowskim, który zaplanowano na początek listopada. Duński artysta Jens Honing został zobowiązany do zwrotu 67 tysięcy euro Muzeum Sztuki Kunsten Valborg. To rezultat kontrowersji wywołanych przez jego niekonwencjonalne dzieła. Historia sięga 2 lat wstecz, kiedy to Muzeum Kunsten przekazało artyście środki finansowe z przeznaczeniem na stworzenie 2 prac, które miały odzwierciedlać roczny dochód Duńczyków i Austriaków. Oczekiwane dzieła nigdy jednak nie dotarły do muzeum. W ich miejsce pojawiły się jedynie 2 puste płótna, którym Honing nadał tytuł Bierz pieniądze i uciekaj. Twórca tłumaczył, że jego dzieło polega na odniesieniu się do przekazanych mu środków finansowych, które po prostu zabrał. W jego przekonaniu nie jest to akt kradzieży, lecz bardziej naruszenie umowy, a zarazem element samej sztuki. W jednej z rozmów z duńską telewizją Honing stwierdził, że w jego ocenie, dzięki rozgłosowi zyskanemu za jego sprawą, Muzeum Kunsten zarobiło znacznie więcej niż pierwotnie zainwestowało. Kolejny serwis kulturalny w Trójce o 14.30. Już teraz zapraszam Państwa w imieniu Justyny Grabasz. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa za 25,5 minuty 11.

trójkę przed południem. 18 minut dzieli nas od godziny 11. I przypomnę mądrość ludowo-pogodową na dziś, którą przytaczałem Państwu na początku programu. Gdy we wrześniu grzybów brak, niezawodny zimy znak. No, Państwo dają znak, że grzyby są, więc do zimy powinno być daleko. Potwierdzają to również zdjęcia, które można znaleźć w internecie. Na jednym z nich udało się sfotografować 20 dorodnych borowików. Na jednym zdjęciu, proszę to sobie wyobrazić. Państwo pytają, jak znaleźć takie miejsca. No, znawcy radzą, żeby zamiast w dół patrzeć w górę. Jeżeli znajdziemy stare, duże drzewo w dobrej kondycji, mamy szansę, że pojawią się tam też grzyby. Jeśli szukamy konkretnych grzybów, należy wypatrywać również konkretnych roślin. Borowiki są takimi grzybami, które budują pod ziemią interakcje z określonymi gatunkami roślin. Jest to symbioza, to korzystne zjawisko dla obu stron. Grzyb bowiem składa się z owocnika, no czyli z tego, co nad ziemię wystaje i co zbieramy, oraz grzybni, która w większej części jest dla nas niewidoczna. Grzybnia oplata korzenie drzewa, ale sięga też daleko poza nie. Borowiki mają swoje ulubione drzewa, z którymi współpracują. To dąb, sosna, buk, świerk. Istnieją też takie gatunki drzew, które mają tylko jednego partnera roślinnego. Przykładami mogą być koźlarz, babka, który znajdywany jest tylko pod brzozą, oraz koźlarz czerwony, trzymający się topoli i osiki. Najlepszy z naszych mleczajów, rydz, znajdowany jest pod sosną, ale są inne podobne, choć nie tak smaczne mleczaje, pod świerkiem czy jodłą. No, to wszystko są słowa fachowców, znawców, bynajmniej nie moje, no bo ja się nie znam i grzybów nie zbieram w myśl zasady wszystkie grzyby są jadalne, ale niektóre tylko raz. We'll put all of the things aside. Trójka przed południem, 13 minut, jesteśmy przed godziną 11. Zwykle o tej porze udajemy się na wycieczkę. Dziś też tak zrobimy. Naszym celem będą Bobolice. Tym razem jednak jest pewien problem, bo miejscowości o tej nazwie jest w Polsce co najmniej kilka. Nam chodzi o tę na szlaku Orlich Gniazd, czyli trochę powyżej Katowic, trochę poniżej Częstochowy i lekko w prawo. Na wycieczkę do Bobolic zabierają Państwa nasi specjaliści od zamków i pałaców w Polsce i opowiedzą Państwu o warowni, która nam tam się znajduje. Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Dziś zabieramy Państwa na dawne pogranicze pomiędzy Polską a Śląskiem, czyli na słynny tak zwany szlak Orlich Gniazd. To właśnie w tej części kraju powstało wiele słynnych królewskich warowni Kazimierza Wielkiego, które miały bronić Polskę od najazdów śląskich i czeskich rycerzy. Naszym celem dzisiaj są Bobolice, czyli jedyna jak dotąd warownia, która została całkowicie odtworzona na podstawie wyników badań historyków. To także miejsce, w którym kręcono sceny do polskiej produkcji historycznej, czyli do serialu Korona Królów. Królewski Zamek w Bobolicach to jeden z wielu na szlaku Orlich Gniazd, ale za to jeden z niewielu, które zostały w ostatnim czasie odremontowane i przywrócone turystom. Obecny wygląd zamku robi niesamowite wrażenie, biorąc pod uwagę jego stan sprzed kilku lat. Choć głosy opinii publicznej w większości są podzielone co do obecnego wyglądu zamku, to jednak nie można mu odmówić, że jest on jednym z najbardziej malowniczo położonych obiektów tego typu w Polsce. Dobrze, to wróćmy do tej pierwszej budowli, która powstała w XIV wieku. W tym miejscu. Została ona wzniesiona z miejscowego wapienia i cegły. Jej fundatorem, jak już wspomniałaś, był Kazimierz Wielki. Zamek w Bobolicach złożony był wówczas z wieży dominującej nad założeniem oraz budynku mieszkalnego, który był wzmocniony narożnymi półkulistymi basztami. Jak wyglądał zamek w środku w tym czasie? Na wyższych poziomach znajdowała się część mieszkalna i m.in. kaplica. Na najniższych poziomach umieszczono skarbiec, piżarnię, kuchnię i piekarnię. Od strony południowej i zachodniej do zamku górnego przylegało podzamcze, a całe założenie otaczał wówczas mur kurtynowy i sucha fosa. Dostęp do twierdzy był możliwy jedynie przez zwodzony most. No właśnie, tutaj ta funkcja obronna bardzo istotna była. Od XIV wieku zamek zmieniał swoich właścicieli, a właściwie to właściciele zmieniali zamki, tak można powiedzieć. W latach 70. tego stulecia właścicielem zamku został Władysław Opolczyk, który otrzymał go z rąk Ludwika Węgierskiego. Potem Opolczyk przekazał Bobolice Andrzejowi Szejny z Barlabas. W latach 90. zamek ponownie stał się królewską warownią, tym razem za sprawą Władysława Jagieły. I Bobolice ponownie przechodziły z rąk do rąk. Od końca XIV wieku zamek bardzo często zmieniał swoich właścicieli. Wówczas należał do Szafrańców i Tresków, potem do rodziny Krezów. Pod koniec XVI stulecia Bobolice zostały zniszczone w czasie najazdu arcyksięcia Maksymiliana Habsburga. W XVII wieku właścicielami zamku już byli Chodakowscy, Męcińscy i Myszkowscy. I w tym samym stuleciu nastąpił kres świetności zamku. Co się wtedy wydarzyło? Kolejne zniszczenia w 1657 roku przyniósł potop szwedzki. W czasie tak zwanej odsieczy wiedeńskiej w 1683 roku król Jan III Sobieski nocował pod zamkiem w namiocie, co potwierdza już ogólnie fatalny stan warowni w ówczesnym czasie. A na początku XVIII wieku zamek próbowano ratować. Dlaczego to nie wyszło? No i jak wyglądał ten ratunek? Dokładnie w 1700 roku podejmowano próbę jego ratowania. Jednak w tym czasie znajdował się on już w stanie tak zaawansowanej ruiny, że zrezygnowano z tego pomysłu. Dopiero w czasach nam współczesnych zamek został zbudowany niemal od podstaw. A jak przystało na porządny zamek, Bobolice też mają swoją białą damę. A niektórzy twierdzą, że nawet trzy. No, ukazują się one czasem na balkonie zamkowej wieży. Są to duchy trzech niewiast, które z obawy przed hańbą, jaka mogła je spotkać ze strony rycerzy Władysława Opolczyka, rzuciły się w przepaść. Jednak złośliwi twierdzą, że ich desperacki krok miał zupełnie inne podłoże, dlatego że damy ponoć nie wzbudziły zainteresowania nawet wśród żądnych przygód bandytów Opolczyka. No, drodzy Państwo, ale na pewno urokliwe niewiasty się znajdą w tym miejscu, bo to jest, trzeba powiedzieć, bajkowa budowla. Do Bobolic zabrał nas dzisiaj Marek Gaworski, autor książek i przewodników o zamkach i pałacach w Polsce. Trójka po królewsku. Make sure. A sleep twitch. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zacznie bać. Policja przyjdzie.